سوره انعام اتم پارا آیت نمبر یوصل پنز پنزوستم ایک سو پچپن نمبر آیت دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. سُورَةُ أَنْعَام دوی سیو اولی سکی یو سلو ول سیاتونو پائی کے رد شرک اعتقادیو او چه داغی تعلق دا عقید سرو شرکو او چه عقیده کیونو آغا سلور قسم شرکو فی العلم پا پویا کے دالا پا صفتونو کی عقیده کے بل سوک برخدار گرزول چه پیر فقیر ولی جوند ملے دا سی پوییگی بغیر دا اسبابو لکسنگ چه اللہ پویا دے دا اعتقادی شرکو پا عقیده کې اعتقادی دویم پا عقیده کې دا راتلل چې څنګه الله په هر کار باندې ذمہوار دی هر کار دا اختیار کې دی مالک د فایده او د نقصان دی نو دا الله نه بغیر د اسبابو مالک د فایده او د نقصان ګرځولو والا دا الله سلام دا اللہ پا صفتنو کی راوصل دے تشرک اعتقادی فی تصرف وی فی الدعا چکلا آلی پویم دے اگانا و پاکی دا کی بلسوک مالک دے فیدے دو نقصان دے اگرزاو بلسوک نبیاو تا لائق در آمدت کولم وی بلسوک نزکو تا بیا چگی وی نو پاکی دا کی درات للسنگ چے اللہ تز آواز کو ما او الله زما په حال باندې پوه دی الله ما ته فدا نقصان را رسي نو زکو ته आवाज کوم نو مخلوق تم په دې طریقه आवाज کې چوای پیر بابا اوای کا کا سیبا او بری امام او عزت جی بابا او کا کا سیبا او پیرا دادی یقیدا چې زکو ته आवाज کوم چې زما आवाज اوري زکو تا آواز کوم چې زما په آواز پوه دی زکو تا آواز کوم چې مالک د فایده او د نقصان دی نو څنګه چې الله تا آواز کوم نو دا رنګه غته آواز کوم چې هغه نو دا عقیده کې شرک راغې په بلنګي پرا مدد کولو کې نو چې کلا فی دعا دی عقیده کې را لې نو فل بعد به دا غپنو منختم پیش کې سنگ چه دا اللہ دا پارا قربانی که نظر نیاز او منخت دا اللہ پنم پیش که قربانی که جانی او مالی لبیا دا بل پنم قربانیانے که زکا دا غ پنم عبادتو نکی چاگا دا دریو سی زنو مالک دا گن لے رے یو دا پوئی دے بل دا فیدے او دا نقصان دے بل دا را مدد کولو دے نو زکا بیا دا غ پنم عبادتو نم کئی بیا آغا پنم قربانیانم کئی نو دا سلور والا شرکونا پاکی دا کرالل دیتا شرک اعتقادی وئی او شرک فیلی چه آغی باننی افعال کارونو کئی ویناگان اوکی پغلطو شرکیاتو باننی روان شی افعال دا شرک فیلی وئی دارنگی صورت کے آغش پگ عقبیری انشاءاللہ داغی بس سبا بیان کو کچھ جون بھی انشاءاللہ دارنگی صورت کے پاغ سلور قسم مشرکینو بانے رد دے دارنگی یول زلا داود توحید و پاغی دلائل لی یویش پینزیویش الحمدللہ یمسسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. سلام آیا بیا ذکر کے یو سلیو پنزوز کے اللہ تشرکو بہی شیئا قل ان صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربن وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء دا یول زلا داوود توحید بیا بیا په دې صورت کې بیانې چې دا زلت کوځکا او په دې عمل وکا او پاغه دلائل بیانې په صورت کې 25 دلائل عقلیا د دې زینات ترغیب ورکه قران کریم تا چې قران را والا قران د خیر وال کتاب دی قران د رحمتونو کتاب د پتاب رحموشي دا د هدایت بدرته ملاوشي رحمت بدر بانیوشي وهذا کتاب د قران کریم را لګلې ما دل را مبارکون شد خیر نه ډکلې شوی کتاب د مبارک دی ور قران مبارک دی د خیر نه ډکلې شوی دی قران تک نه چد خیر نه ډک شي قران په کور کې اوایا چې کور د خیر او د برکت والو ګرځي اولاد ته کې نوا چې اولاد د خیر او د برکت وال شي یره وې زما سيزونو کې خیر نشتا نو تا د خیر سيز کور ترا اوست نه دي تا د خیر سيز ویل نه دي تا د خیر سيز منل نه دي وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه تابداریو کئی روان شدی کتاب پسے غرد قرآن تابداریو کئی دی پسے روان شئی سور انبیاء 55 آیاتو گورے التم ذکر کئی 50 نمبر آیات وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ دا قرآن ذکر دے وعظ و شرافت تے مبارکن چد خیر نہ ڈکل شوی کتاب دے نو چد خیر نہ ڈک دے نو انزلناہو مارا لے گلے دے لرا ود خیر او د برکتنو نب ڈک شے خوک دے قرآن تک ناسے دے پدے دے عملو کو افا انتم له منکرون آئے تاسو دل را ناشنا گنوں گی تاسو دا سی کتاب ناشنا ولی گنے دے سر زان اشنا کئی دین ولی انکار کوئی نن خلقو دو قرآن سر زان اشنا کلے ندے زانی ناشنا کئی باز خلقو زان اشنا کلے خوب ادبار دا الفاظو سر پیدبار د حفظ سره نور تزان ناشنا کئی نا نفت تبعو دی پس روان شي او چې کم خلق دی قرآن پس روان دی نو پاغی پس ٹوکی کئی پاغی پس مسخره کئی چې دل بلسن ورزی صرف دو قرآن کار دی صرف دو قرآن د پیغمبر کار قرآنو د پیغمبر کار قرآن خودلو د صحابو کار قرآنو زکا حدیث کراجی حضرت عدی راغی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام توی بدمنی جا تشوی دا شکیو ڈاکی دی منگائی جا تشوی دا گرانی دا داغی علاج بسی نبی علیہ السلام ارتوی یا عدی دا اللہ کتاب داغی علاج دی دا اللہ کتاب زدہ کئی دا اللہ کتاب مخلوق تو خوی پاغی عملو کئیم ریاض ساته دا سه امن براشی بدمنی با ختم شی چه دا کالو ڈکا پیغلی و جنی ابرا روانی او دا لادو کور تواب بکیم دا حیری دا عراق نا پا دی خوشکو دشتو که با ڈاکونی غلبنی اغا با دا امن والا گرزی دلی اغا صحابی و این دعا ارتوی اید اللہ پیغمبر آغد توی قبل ڈاکوان بچرت تلی تچوی خزب را روانی ولی غبت کالی زیورات نالی نبی علیہ السلام وی آغا خلق بد ملک محافظین گرزی دلی تتوفی بی بیت اللہ لا تخافی الا اللہ بخاری الفاظ دی آغا خزب نیریگی دالاد و کور تواف لبرا روانی تتوفی بی بیت اللہ لا تخافی الا اللہ اب نیریگی دی اچھانا بید اللہ نا او دا سے فراخی با پدی ملک او پتا سراشی چه مال با کورونو کی نشیز کولے باہر بے اوباسی حضرت یدیوی بی شکا دوال سی زنما اولی دا خوزمنگ ملگورو قرآن رواغستے دا قرآنی پا ملکونو خور کا دا قرآن اثر دا او چه امن راغے بدمنی ختم شوا نو قرآن اثر دا او چه زمن کورونو کی خیر او برکتو نرالل مالو ندو رال لل چمنګ مال کورونو کې نشو جمع کوله بهر مخه مخبل ویولید لوراشا چې څوک وي چې ماته مالدار ملاو شي څوک وي زما کور کې د امن راشي څوک وي زما کور کې د خیر او برکت راشي دا وروره خیر او برکت په نو کوي ناراضي دا په دی اړه یو په مالونو ناراضي اغه ځان له مسله دا اغه چور سره کې او داغه سره دینداری کې نو بیا نورون علی نور دے خو چې اغه کې او دین نه کې مونږ نه کې د قران کار نه کې د خیر او د برکت نو به برکت بشي فتبعوه وتقوا لعلکم ترحمون ګوره اے د علما وګوره اغه مدرسین چې په مدرسو کې غریبانان تدریس کوي یا شپږ زره یا پنځه زره تنخواهی او سلګړې ول خلک په امامت ور کوي اته نه هزار لزر روپۍ داغه نه جوړیږي د میاش د علماو حالت ګورا داغه پروګرام ګورا او څنګه داغه وخت تیریږي او یو عام تنخادار چې معمولی تنخواهی نو د پنځشتو او د دیرشو زرو نه کم نه کداغه نه دی حساب کوی ز دو هفته په تنخواه دو هفته قرض چلیګم ما ته ډېر خپل ویل دي وتقوا لعلکم ترحمون او یریږي خامخا په تاسو به رحم وکړي شي خیر دې په دې کې کنه د دین په کار کې خیر دې نو الله داغه په کار کې خیر اچي دی وجنه حدیث کې راځي ک قرض اخلي د چا سره لین کې نو د نیکانو خلکو سره کا ذکر د نیکانو خلکو په مال او دولت کې خیر وي برکت وي نو داغه د وجنستا په مالونو کې به الله خیر او برکت واچي وتقوا لعل لکم ترحمون او یریږي خامخا په تاسو به رحم وکړي شي ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين ان پمانه د الله الفی یو قاعده ذکر کړی دا ابن مالک او الله تقولوا ان پمانه د الله سره چې اونوای سبا قیامت کې انما چې بشک په خبره دا را لګلې شوی کتاب علا طائفتین په دوو ډلو مخکې زمنګنا دا هو په دوو ډلو زمنګنا مخکې راغلې په يهودو په نسواراو په منګ نه ده وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ او بیشک او منگا دلستو دا غینا لغافلین دنا خبرنا من خو خبر نو دا پاغی را غلیو او تقولو او لا تقولو یا او نوائی تاسو سبا قیامت کې چې بشکا را لګلی شی په مرا غلی په منږ باندې کتاب کرا غلی وی لو انا انزل علینا الكتاب کچرته په منږ د الله کتاب را غلی وی لکنا اهدا منهم نو به منږ ډیر په هدایت دینا حکم په منږ را غلی وی فقد جاءکم بینۃ من ربکم په تاخیر غلی تاسو ته بینات د طرف د رب تاسو نه وهودا ورحما دا قرآن هدایت او رحمت دی و قرآن سبب د هدایت دی که هدایت غالی د قرآن نوالا که رحمت غالی نو د قرآن نوالا سورت عنکبوت کې براشی اولم یکفی اولم یکفی بی ربک انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذالک لرحمہ آیا کافی ندے دا قرآن چو لستے شی پتا سو باندے آیا بس او کافی دا قرآن پتا سو ندے چو لستے شی پتا سو زکا ان فی ذالک مانا کافی او بس دے زکا ان فی ذالک لرحمہ ذکر دی قرآن کے خامخا دی رحمت رحمت دی وی فمن ازلمو سو دی دیر ظالم پا دروغ ویلو کی من من دا چانا کذب بی آیات اللہ چا دروغ پایتون دا اللہ دروغ دور عظیم گنا دا چه لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت دا اللہ دی پا دروغ جنو دویم دا دروغ دور گنا دا حدیث کرا دی چه کمیو بنده دروغ وی لو یوم الفاصله کې ته فرشته لري لال شي هغه فرشته چې په د مقرر ده د سو د خیر او د رحمت فرشته اغا کرام الکاتبین فرشته اغا ته یوم الفاصله کې داغه د بوی داغه د خلی د بدن نه دور بوی زی بیا بد بوی شو چې د یوم الفاصله کې داغه بوی زی په دروغ ویلو باندې ها منګ به دروغ پریدو ان شاء الله څنګه منګ شرک پریدو څنګه منګ بدعت پریدو نو دا رنګي منګ به دروغ هم پریدو ان شاء الله او د دروغ قران سزا ذکر کړي لعنت الله علی الکاذبین سوګ دې ډیر ظالم او ظالم دې هغه سو کذب به آیات الله چا دروغ نسبت کوي آیاتونو د الله ته حکم او صدفانا وراس کوي دا غینا د آیاتونو نا سنجز الذین یزدفون عن آیاتنا سوء العذاب زرد سزا بور کو منګا کسانو ته چا ایراس کوي د آیاتونو زمنګ نا سوء العذاب بد عذاب بول ورکم بما کانو یزدفون په سبب داغه چې د ایراس کوي چې دا الله دی کتاب نه ایراس کړي دي هغه له می سزا ورکړي د دنیا کې هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او یاتی ربک انتظار نه کوي دي مگر د دې چې را بجی دی ته فرشته د مرگ او یا اتی یا ربکا یا براشی ربستا عذاب در ربستا او یا اتی بعضو آیات ربکا یا براشی باز نخی در عذابونو در ربستا چا خلطل دنور دی د مغربنا یا خروج د اغز ناور دی چه روزی با نخی براشی نو بار اللہ ینفعو یوم یا اتی بعضو آیات ربکا پاور از شراب شی بازی نخی دا عذابونو دا ربستا نو لا ینفع نفسا فیدب ونکی یو نفستا ایمانو آ ایمان رول اللہ اے چکل عذاب شروع شی نو بیا گور فید ایمان نور کئی کلا چه مرگ غٹی شروع شی زن کدن شروع شی حدیث کرا جی ما لم یو غر غر چه غرغرا د مرگ اخیری حالا زن کدن شی نو بیا گوره فیده نور کئی اولا ینفع نفسا ایمانوها فیده بوون نکیو نفس ایمان رولل داغا لم تکن آمنت من قبلو چه نور ایمان رولی من قبلو پخوا او کسبت فی ایمانها خیرا یا اینو کلی پخپل ایمان کے خیر بل ایمان کې خیر نو کړي اخلاص نو کړي اچا ایمان نو رولې یا ایمان رولې او د منافقانو په شان اخلاص پکینو ځان د اخلاصولو د پاره ایمان رولې نو د ایمان باغ له فایده ورنکي مدارک وي اخلاص پکینو لکه نن سبا باز خلکو من مسلمانان نیکان موحدان یو او د صحابو بدوي د انبیاء بدوي باز خزر علی نو دی سال سلام بد شروع کړه باز را ل روافظ نو چې د صحابه بد شروع کړه او من کی ایمان دې دا ایمان غلکان نور کئ یک ایمان دا غی زک نشته چې قران فیصله کړی دا فان امنو بمسلما امنتم فقد هتدوا قلوا انتظروا انتظار کوئے سورة مومن 85 نمبر آیات کے براشی فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأو بأسنا چریا غیل فید ونکلا کلا چا غی زمنگ عذاب اولیدو نفید ایمان غیل ونکلا ایمان فیدا نور کې چې کله زما عذاب او وینیو زما عذاب راشي هو نخدا عذاب ښکار کیږي نو فیدا ور کوي خو چې کله عذاب شروع شون بیا فیدا ایمان نور کوي کته ور نور کوي فرعون هغه وخت کې کلمه ویلو چې هغه عذاب هغه باندې شروع حتا اذا ادرکه الغرق راگیر کا غلر ڈوبی دو عذاب پھر آگئے نو آغا چا رکڑا آمنتو انہو لا الہ اللذی بنو اسرائیل الان ما آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل چگے والے وقت نا سویلیو حت تا اذا ادركه الغرق قالوا آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين دواني وي پدي کلمه ویلو باندې غبط شوي دي هغه کلمه ویلو کلوي آل د فرعون تباشه فرعون بچوي نه اگر ابن قرآن نا خبر نه دے ددوزے وَأَغَرَقْنَاهُ وَمَمْ مَعَهُ جَمِيعًا ما فرعون واغا چه داغس و ٹول میں تباہ کری دی پوش دلتم ہوئے قُلُوَا انتظر انتظار کوئے اِنَّا مُنتظرون بِشَكَ مَنگِ انتظار کوئے ان کیو دخبل انجام ستا سودا انجام ان الذين بشكا كسان فرقوا دينهم چتسنس کا دین خپل وکانو شيان شو غیر دله لست منو مشت ددینا فیسو سسکه انما امرهم الى الله بشكا فیصل دد کار دد حواله دی الله تا ثم ينبئهم بیا خبر کی دی الله بما كانوا يفعلون په سبب دا کارونو چې دی کوي الله وزبر خبرو ما من جاء بالحسنته چا شراته وکړه په نیکي باندې فله عشر امثالها د پر لس دی په شان داوي اي چا چې یو نیکيو کړه نو لس درجه بولا لاوي ورکوما فله عشر امثالها او صورت نمل یو کم نوی نمبر آیات کے براشی التسوی من جاء بالحسنت فلہو خیر منها چاچ رال دوگلو پنے کئی در پارا بہتر دا غین بدلرا او بلزے کے براشی من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها کلالسوی پیو نیکی بلس درجے ارکوما کلوی فلہو خیر منها دیری بور کوم بہتر بور کوم نو اس لس دیو کڑیری دی نو دا لس یاد کل ادنا درجہ د انعام بور کوم لس اے لسو نبا کم نی دا ہر نیکی ایوز بسور اور کوم لس درجی خمید دی دی یوی نیکی او سیوا خیر ما تا پتا دا چال شل اور کوم چال پنزو سر کوم چاله بلا چې سوره یو سړی کې اخلاص وړې نو د اخلاص په بنا باغ لډېر بدلی ورکوم اے عجزم دې غریبم دې وسیم نکېږي خو سره دا غا به وسین هغه د الله په دین کې مال لګي خرچ کړي د علما او مرستاو په دین باندې مال لګونکې دې نو الله وې کې دې شاغلا پيو نه کوي باندې اغلا پيو کرول ثواب ورکی یا غته وخت نشته او سره دا غې نه وخو باسي دینداري او قران ته کې دې شي پيو نه کوي اغلا یو کرور او دو کرور ورکی پوه شي خیر دې سمنا چه انسان کې اخلاص وی نو د اخلاص په بنا غلب و ثواب ملاویگی دل تے اغا ادنا درجہ ذکر کلا اول تے اغا کسرت چه سور دے مپتے اما تر اللہ وی فمن جا بسیعت اصورت بقرہ کی تیر شیو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء یو روپے دے خرچ کلانو یو پو او سوا درجه ملاو شوی او یا دوچن یو پا سوار لسوا والله واسع علیم او دریم غیر متناهی ز واسع ما چو سمنا تا پا اخلاص بانی خرچ کے نو زبدور فراخی تارا در کوم آدنے کئی نمال دولتا بس اللہ خبر دے اخلاص گور هر عمل چې کوئی که قرآن تا کینی نو پا دی وجہ کینا چه دا اللہ کتاب بس د کوما په خپل عمل کې بیره ولما د خپل بچو په عمل کې بیره ولما نورو ته به خیمه او په دې بس ما د الله رضا مقصدی چې ځان په سم کما عمل په سم کما عقیده په سم کما او د خلکو دا کړي او د اعمال اصلاح په کما او بل چې مال په الله قیامت کې اجر را کی نو دې ډېر وی ثواب دې حکم مقصد دې دا چې زب ځان اواز حکما ما به خلق خوخ کی شفلانه خوده لوی علامه ده داس تحقیقونه کوي او داس تدقیقونه کوي ها आवाज به خوګو ما چې ډېر کلی قاری ده او مقفال فاز به ورکوم خلقو ته چې ډېر لوی علامه سیب ده او تفصیلونه به کوما نو مقصد ده او مقصد ده ریا هم ده مقصد ده لالچ هم ده چې څوک به صدا کی پوش نو ګره یا ساته به شي نشته پوشی دا اللہ رضا و مقصد کے ہاں تمہ یو بوری بلا دا مخلوق نبا تمہ نکے لالچ بانکے ریا بانکے ومن جا آب سیعتی چاچ را دور کو پا شرک و پا گناہ لو یو گناہ شرک فلا یو زائل لام اسلحا سزا نشور کو لے غطا مگر پشاند آگے اے دبادی سزا بددا بلجے کی رازی کہ یو بدی اکلانو یو سزا دا سورا میرے بانے د یوې بدې یو وس ګنا یو سزا ورکي او د یوې نه کوي لس او ډېر ورکي سوره مهربان دي او هم لا یظلمون ګور یو انسان مهرباني کوي په خپل اولاد باندې نو الله وا په خپل مخلوق باندې مهرباني کوي لکه حدیث کې راځي یو خزر وا او هغه او گشي وا بچی موږي او هغه ولا له نبی عليه السلام اغا خزی لا یو کس ورکلا کجوری ورکلا نا اغا خزی کجور نیمکلا نیمی یو لول ورکلا نیمی بلی لول ورکلا خپل زان اوگه پاتی که با رووت دا ولا روا پده که بی بی آش شوی ایدالا پیغمبره دا سی یو خزمی اولی دا کجور ملاو شوا لدو لولیانی اوگه وی یوی یوی لورکلا بلی بلی لورکلا زان اوگه پری خودو پوشی نبی علیہ السلام دا پخپل بچو دا سے مہربان دا اللہ با دل جنت ورکے روز حدیث روان دے مہربانی اللہ بنے کئی چھ مخلوق پخپل اولاد مہربانی کئی نو اللہ با پخپل مخلوق مہربان نہیں اگر زما استا پتہ نشتا چھ دا طالب دے یا جز دے دندار دے کمزور دے مسافر دے مسکن دے صدرکی نلگی نو اللہ با اگر دا اگر مخلوق انتظام نکئی دا هم موږ ډېر بدبخت یو چې موږ په مخلوق ته او دغله رو مخلوق نه سوال کو نه قلوا پیغمبر اننی هداری بشک از چې ما مضبوط کړي مال لازم عرب الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغمان دی الله مضبوط پاتې کی دینن په طرف دا دین دین باندې قائی قیامن چاغ دین مضبوط دے ملت ابراہیم حنیفا چاغ دین دے ابراہیم علیہ السلام دے مضبوط وما کان من المشرکین اونو اغا دے د مشرکینونا ابراہیم علیہ السلام دے مشرکینونا ندے حمق آل عمران کی تیرشی ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین قلوا پیغمبر ان صلاتی و نسوکی بشکا جون زما و نسوکی بشکا عبادت بدنی زما و نسوکی او عبادت اغا فتاور والا حرمینو و محیا و نسوکی او قربانی زما برا ان صلاتي بشکا منزما و نسکی او مالی زما عبادت یعنی عبادت بدنی او عبادت مالی زما دا د چا د پاره دی الله د پاره دی ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر فصلی منسکوا وانحر او عبادت مالی قربانی کوا خود چا د پاره به کې لربک دای منسک راولو د منز او د قربانی منسک فصلی نمسکوا لربک وانحر او قربانی کوا خود چا د پاره به قربانی الاله کې د چا د پاره به مسکه لربک خاد رب خپل د پاره مقصد به دی ریا نه مقصد به دی دنیایی اغراض او تمیولالو چون نه نو عبادت بدنی او مالی به د چا د پاره کې الله د پاره کې التحیات لله والصلوات والطیبات دلته سو جمله داري سو کلمې داري درې التحیات یو والصلوات دعا والطیبات درې اے عبادت درې قسمه ده د جب ده د بدن او د مال نو زکا کلمې هم درې داري کده جب عبادت دے کده مال دے او کده بدن دے نو للہ خاص دا اللہ دا پارا دے امنگا منز کیوا یو کنے او چه منز ختم شی نو بیاوی دا فلانی پونو ما چھیلے او گٹ پیسور کو ما واتا چه دی منز کیو سوی اتحیاتو للہ والصلواتو والطیباتو نو تو خود دخلی عبادت دیم بلا نظر پیش کو دام دے غلط تے او قربانی گر چھیلے پیسو نظر منختا اغم د مال عبادت دی نو اغم دی د بل پونم باندې پیش کا نو بیا وروړه د موست سلکه موږ بیا مکه ولی وتا چې اوس موږ کوي التحیات لله والصلوات والطیبات الله لذي ومحیا یا ومماتی پیغمبر اوایا بشکا ان محیا یا ومماتی بشکا جن زما و مماتی او مرغ زما خاص د پاره د الله دی بشکا جن زما او مرغ زما خاص د پاره د الله دی کور باز خلق راغه نو د پیغمبر پاک مرغ نمنی منګ ته ممات یانوی ځان ته حیات یانوی منګ د پیغمبر جن منو او د پیغمبر جن نمنی وامو خو اغمنو کم چه قرآن ویلی دی قرآن وی وما حیایا وما ماتی قل ویا پیغمبرا مخلوق تو ویا سو ویا انما حیایا پاگی عطف دی بشکا جون زما وما ماتی او مرگ زما پما بمرگم رازی او پما جون بم بی خود چا دا پارا بی خاز دا اللہ دا پارا نو پیغمبر پاک چې ممات نه دی دنیا کېم ژوند دی او قبر کېم د دنیا په شان ژوند دی آخر کېم ژوند دی نو دا ممات به کله راځي په پیغمبر باندې بیا ممات را نه غې کنه نو بیا خوتا یو لفظ زمانه بل پر خدا بیا خود نو او لکه د يهودو غوندې نو امنو به باز و نکفرو بیباز بازی منو چې حیات دے بازی نمنو چې ممات دے آمان دوالا منو دا یهودو پشان نیو ان محیایا و مماتی جون دے منما دا پیغمبر جون و مماتی او مرگ زما مرگ منما پیغمبر پاک دا دنیا نتلے دے پا مرگ دنیاوی سرا او دا اللہ پا نزبان دے جون دے دے پا قبر کی پوش خو مرگ پر آگلے ولی پی مرگ را آگلے دیوی دے مرگ نمانی دے پیغمبر پاک دا خوزنوی ما دا فتاوہ دا دا چا فتاوہ علماء بلد الحرام طالبان اگورے طالب تو گورے پوش اگورا پا دی فتاوہ کی با علماء بلد الحرام پیسو پوئی گی کنا 455 صفحہ فصل سامن کی ذکر کئی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والاولیاء وحال النبی بعد موته اکان النبی حیا فی قبره بإعادة الروح فی الجسد والبدن بحیات دنیوية او حیا فی اعلی علیین بحیات اخروی برزخیا بلا تکلیف. آیا پیغمبر پاک ژوند دی په خپل قبر کې په واپس کې دلو دړو جسیتا او بدن تا په ژوند دنیاوی سره، او کده ژوند دی په ژوند اخروی برزخی سره؟ دی په کم ژوند دی قبر کې پیغمبر پاک کمل لے جواب څنګه خبره دې کوي؟ دغه خبره منګم کو منګو ته خبره یو ده او ګورو جواب. ان نبینا محمد صلی الله علیه وسلم حی فی قبره، پیغمبر پاک ژوند دی په خپل قبر کې. د قضې پورې دی وای مخکې ندی نؤمنو ببعض حی فی قبره خو نکفر مخکې ندی حیات برزخیا یحصل بها النعم فی قبره، پیغمبر پاک ژوند دی په خپل قبر کې حیات برزخی سره. په کم ژوند دی په برزخ سره حاصلېږي هغه نعمتونه په قبر کې. بما اعده الله له من النعیم، چې الله تعالی تیار کړی د نعمتونو نه، نو چې ژوند دی په قبر کې نه دی او نعمتونو ته ملاویږي بیا څنګه؟ نو ژوند دی هم دی نعمتو ته هم ملاویږي. او کته وی چې ژوند دی په قبر کې په ژوند دی دنیاوی سره او نعمتو ته څنګه ملاویږي؟ هغه نعمت بیا به ته ویني کنه؟ د دنیا جون خدا دې چې موږ یو بل وینو او د یو بل خوراک او سکاک وینو کنه، نو بیا خدا خوراک د پیغمبر ته ویني؟ چاو ته نعمت کوسکره وې قبر ته خوراک مواد چرګان او پولاو کبان نه څنګه چا جون په جون د دنیا د آخرت دې د برزخ دې د نعمتونو نیم د برزخ دې بیا سوې بیا وې ولم تعد الیه روحه او نو واپس نه دی واپس شوی غته روح دا لیسیرا حیان دې ده پادا چې دې وګرځي ژوندې کما کان فی دنیا هو څنګه په دنیا کې او دا څه نه دی ولم تتصل به ولم تتصل به وهو فی قبر اتصالا یجعلو حیاً کا حیات یوم القیام نا بل ہی حیات برزخیت بلکہ دا جوند پیغمبر پا قبر کے کم جوندے حیات برزخیت حی جوند برزخی دے دا جوند برزخی کم جوندے وسط بین حیات فی الدنیا و حیات فی الاخرہ دا یو درمیان دے پا ما بین دا جوند دا پا دنیا کے او په مند ژوند د پاخیرت کې دا یو داسې ژوند دی چې نه د دنیا دی او نه د آخرت دی. د قبر ژوند کم ژوند دی ترمیانه ژوند دی، نه د دنیا دی او نه د آخرت دی. وبذالک نو په دې خبره معلومه شو دا خبره انه قد مات چې پیغمبر پاک مړل کما مات غیره ممن سبقه من الانبیاء لکه څنګه چې ملشیو د نغې نور انبیاء علی مسالم مخکې ذکر الله ویلی و ما جعلنا لبشر من قبلک الخل اف ام اتفهم الخالدون کل من علیها فان هر هغه شی چې په مخ د زمکه دی نو هغه فنا کیدونکې دی. انبیاء هم د دنیا نه فنا شوی دی په ژوند دنیاوی سره. ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام بیا وی د ټول دلائل دا معلومه شو علا ان الله قد توفاه الی چې پیغمبر وفات کړي اغل الله ولی وفات کړي ولی ان الصحابه قد غره زمانہ پرون ابل یو کا سوال وکړو وېدل ته یو کس راغله ما سراغه چې پیغمبر من نه دی په پیغمبر چا جنازه نه دا کړي پیغمبر لا چا غسل نه دی ور کړي نو ملزه کنه دی خوش کفن نه ملو شو من نه دی نو اوس ګوره دا خبر زنه کوم دا لوی مفتیان د الله د کور چې کوم د الله پکور کی امامت کوي په بیت الله کې راغې فتوا دا فتوا علماء بلد الحرام به هو حج لم ته انکار کوي ځکه ته هغه خطبه وای نو چې دا نه منې بیا خو ته خطبه د عرفات نه منې او چې خطبه د عرفات نه منې ستا حج نه کیږي ته بیت الله کې بس بیا منظم نه منې بیا و ته کعبه نه منې رورا چې امام نه منې کنه نو دې بیا سوې لأن الصحابة رضي الله تعالى 5455 صفحه کې لیکلي دي وی لأن الصحابة رضي الله تعالى انهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه دیو جنا صحابه غسل ورکړې پیغمبر پاک لا وکفنوه او کفن ورکړې صحابه پیغمبر پاک لا وصلوا عليه او صحابه پیغمبر باندې څه کړې ده جنازه کړې ده و دفنوه او دفن کړي صحابه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لرا ولو کان حیا حیاته الدنیا کچ ته پیغمبر پاک جنوې جند دنیا ما فعلوا به نبو کړي دي صحابه به دي پیغمبر سره ما کار یفعلوا چ کوي بغیر هی دنه بغیر من اموات نور مړو پشان بیا به صحابه د سره دملو کار نه وکړي کاغه په ژوند دنیا ژوندې اوس خبره ختمه شو ختمه نه شو چې پیغمبر مل په مرګ دنیاوی سره او ژوندې دي په ژوندې برزخی سره دا وینه قبر کې ژوندې دي منځونه کوي قبر کې ژوندې وي او خوراکونه حاصله یا افسوس صد افسوس ها الله اکبر دا ها د دې کار دی ګوره بیا 456 صفحه کې ذکر کړي لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه زك صحابة جمشيو په اختيار د خليفة د مسلمانانو رسو داغنا ثم وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر بیا خلافت ابو بکر ته پوره کو چدا بستاکاری ولو کان حیا ک حیاتی فی دنیا لما فعلوا ذلک ک پیغمبر پاک ژوندے وے په ژوند دی دنیاوی سرا لو هغه ځان ورسته بل خلیفہ به جوړ کړي خپل ژوندے یو سره ژوندے نو بل بادشاہ ځان په زبان کې نه نه فهو اجماع منهم على امته لذا اجماع صحابه دا د ټولو صحابه علا موتی په مرګ د چا باندې په مرګ د نبی علی سلام ځکه د پیغمبر پاک د مرګ نورستو صحابه اتفاق کړي دي په خلافت د چا باندې د ابو بکر باندې بیا وي ولو کان حیا کحیاتی فی دنیاه یو ذکر کوي بیا او دا رال ایر پیغمبر ژوند دی او د وی دی پیغمبر ژوند نه من او کله وی پیغمبر باندې درود پیش کیږي من صلی علی عند قبر سمیتو چا چې درود په ما باندې پیش کزه ما د قبر سره نزه درود اورم او من صلی علی بعیدا بلغته او چې چا په ما درود لری نه پیش کو نو ما ته غل رسولیش دا حدیث وګورا دی فتاوی علماء بلد الحرم ذکر کړي فوا حدیث ضعیف عند اهل العلم دا حدیث کمزور دی شیخ الاسلام دی حدیث په باره کې ذکر کړي امام ابن تیمیہ رحم الله او هاذا حدیث موضوع علی الاعمش باجماع دا حدیث موضوع دی ځان جوړ شوی دی پوش دا حدیث دا مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ولسم جل 201 وی کی ذکر کی هاذا حدیث موضوع علامش ندیرال د حدیث نه منی د دیو بندیان نه دی پس ورته قران نه منی فتاوا د علماء حرم د امامان د کعبی او د مدینی نه منی منی وګور هغه فتوا تا کړی ده اده دا جن نمانی قرآن نمانی قرآن و این صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی بشکا زما جن و زما مر اللہ خاص اللہ لرده رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دې منګو په من مرګم راځي ژوند دې ژوندم قبر کېشتا و د شهدا او انبیا منګو د کافرو ژوندم شتا چې د کافرو ژوند په قبر کې نه نو د عذاب له بیا څنګه ملاویږي وروړه خو هغه ژوند د کافرو هغه د دنیا ژوند نه دی څنګه چې د انبیا او د صلاح او ژوند په قبر کې د دنیا ژوند نه دی لارنګ لا شریک له نشته برخدار په دې کارونو کې د الله سره بل څوک و بذالک امر تو په دې حکم شې ما تا و انا اول المسلمین او زم اول د غاله کې خودن کو نه الله تا قلوا غیر الله ابغي بذ الله نه اول توم ربن بل رب او رب کل شی نه وغه پان کې د ار یو شې ولا تکسب کل نفس او نکی هر یو نفس یو عمل الا علیها مگر پاغا نفس بانی ضرر داغوی ولا تزر وازر تو مزر اخرى و نبار یو بار انکے بار دبلچا دگنا بار سوک نباری هم ایلا ربکم بیا بخاص رب تاسو تزر واپس کے دوستاسو فیونبیوکم بما کنتم بی تختلفون نو خبر بکی تاسو لپاکانو جو تاسو پائے کے خلاف کاؤں وهو الذي الله غزات جعلكم تجرذوري تاسو خلائف الارض ديوبل نرستو پات کی دن کی پزمکه کی دنیا کی ورفع بعضكم فوق بعض اپور تکری بعض داغ استاسو بعض استاسو د پاسه د بازو په درجو کی رزقونو کی بعض په بازو غره کړی دی پر رزقونو کی په عملونو کی په علمونو کی په درجو کې د یو درجه د بل نه سوا دا او د بل درجه د بل نه کومه دا د چا عمل ډیر دی د چا عمل کم دی بازي په بازي غوړه کړی دی په مال کې د چا مال ډیر دی د چا رزق خ دی د چا خ نه دی لیبلوکم فی ما آتاکم دیر پارا چې امتحان واغلی تاسو پاس کې پاغه مالونو او دو دولتونو کې چې در کړی تاسو تا په عہده کې صحیح کارو کا سوق د نه خفن شي په مال او دولتونو کو صحیح کارو کا چالا د نه خفن شي مخلوق د نه پاره حقونو کې خفن شي ان ربک سریع العقاب شکر ابسا زر عذاب ولده وانه لغفور رحیم اب شکا د الله دې بخشش کوونکی مهربان لفظ ترجمه د سورت آل عمران لفظی ترجمه د سورت آل عمران د سلور